naomba audio ya kwanza. Na leo maudhuu kama tulivyotajia, mudhabdhabina baina dhalika, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Naam, kivitendo. Abu Shurem ni ahlu tariqa, yeye husoma maulidi, yeye husoma khitma, yeye husoma kunut katika salatu al-fajr. Mimi Yusuf ni ahlu sunna kama vile ahlu sunna, lakini ahlu sunna mimi tuaitwa mawahabi kwa jina la kuweza kueleweka haraka haraka. Mimi sisomi kunuti katika sala alfajri, wala mimi sisomi maulidi, wala mimi sisomi khitma, lakini niliona kwamba haya, hizi tofauti zetu hizi, mimi hazinipingi kuweza kuwa kitu kimoja, na nimetaka niwe ni mfano mimi, na nimejaribu na nimeona wallahi ni mtu mzuri sana, na tumeweza kushirikiana tukafanya mambo mengi sana, mpaka siogopi kusema mimi najifaharisha kupata rafiki kama Abu Shurem, kuweza kuwa pamoja naye katika shughuli zetu. Naam, tuanza na hili sasa. Kutoona makosa ya kukaa na watu wa bid'a, kwa hakuna makosa kukaa na watu wa bid'a ambao wajulikana kuwa ni walinganizi katika bid'a, wanaotetea bid'a zao, bali ajifakhiri na jambo hilo, au na ni fakhri yeye kukaa naye na kufanya mambo yake ya kidawa na yeye. Na hiki kitendo anachokifanya pia akiona yeye ni raddi. Ni raddi kwa nani? Kwa mutashaddidin, katika wale watu wa sunna. Kama vile yule mwenzake afanya raddi kwa mutashaddidin ambao siwajui maana yake nini, mutashaddidin katika wale makhurafi, watu wa tariqa. Jambo la kwanza, napenda kumjulisha huyu bwana kwa kitendo anachokifanya ni kinyume na ijma' ya ahlu sunna, ambao yeye ajinasibisha na wao. Ijma' ya ahlu sunna ni kinyume na maneno haya anayoyazungumza. Kwa ushahidi gani? Al-Imamu Sabuni rahimahullahu ta'ala, ambaye ni mmoja katika aimmatu salaf, katika kitabu chake kwa jina Aqidatu Salaf Ashab Al-Hadith, akitaja aqida ya salafu salih, ambao ni watu wa hadith, akataja yale mambo ambayo hakuna ikhtilaf baina yao, ni ijma'. Akasema hivi: wa hadhihi aljumal allati athbattuha fi hadha aljuz'i kanat mu'taqada jami'ihim. Kwa hiyo hizi jumla atakazozitaja katika kitabu chake, asema amethibitisha katika kitabu chake na kuziweka, ni itikadi ya ahlu sunna wote ya salaf, hakuna ambaye atoka njia hii. Lam yukhalif fiha ba'dhum, hawaku khalifu katika hilo hata baadhi yao, bimaana hili jambo halina ikhtilaf, bal ajma'u alaiha kulliha. Nasikia maneno alimamu Sabuni asema haya anayoyataja wamekuwa na ijma' katika yote atakayoyataja salaf ahlus sunna, wattafaqu ma'a dhalika, na wakaafikiana pamoja na hayo, ala alqawli biqahri ahli albid'a, kuwatenza nguvu watu wa bid'a, kutumia nguvu katika kuangusha ahli albid'a, wa idhlalihim, na kuwadhalilisha, wa ikhza'ihim, wa ib'adihim, wa iqsa'ihim, wattaba'udi minhum, mahalu shahida, na kujiweka mbali na wao, kuwaweka mbali kabisa, wa min musahabatihim wa muasharatihim, na kutokamana na kusuhubiana na wao na kutangamana na wao. Kisha akasema wattaqarrubi ila Allahi azza wa jalla bimujanabatihim wa muhajaratihim, na kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujiepusha nao na kuwagura. Hii ni ijma' na Allah subhanahu wa ta'ala sema wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla. Al-Imam Shafi'i akafanya istinbat katika hii aya kuwa ni dalili ya ijma' katika kauli ya Allah wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, sababu waumini wameifuata hii njia wote, yeye akafuata njia isiyokuwa njia ya waumini, na hii ni hatari kubwa sana. Sasa kama haya pia tusikuyazungumza ni hatari, kesho watu watadhania kuwa kile kitendo ni sawa, kuwa kumbe siku zote sisi tulikuwa twadanganywa kuambiwa kuwa tusitangamane na watu wa bid'a. Kwa hivyo la kwanza, umewakhalifu ahlu sunnati wal jamaa katika jambo ambalo hawakukhtalifiana wote, kwa ushahidi wa haya maneno niliyotaja hapa ya Imam Sabuni rahmatullahi ta'ala alayhi. Pili, mmemsikia hapa akitaja kuwa amemwona huyu bwana ni mtu wa kheri, kamsifu. Hakuna anayekanusha kuwa yawezekana kwa mtu wa bid'a kuwa na sifa nzuri katika muamala. Hakuna mtu aliyekanusha hilo, kuwa yawezekana mtu wa bid'a kuwa ni mtu mzuri katika muamala, hafanyi khiana, yawezekana. Lakini hilo halijakuwa ni dalili ya kujuzu kushirikiana na wao katika harakati za kidini na da'wa. Haija kuwa ni hoja, si dalili, sababu wapo katika watu wa bid'a, wacha kusifika na muamala mzuri, wametajwa ni watu wa ibada nyingi. Ama wewe uko wapi na khawariji? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaambia masahaba tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim? Hakuwaambia kuwa hawa watakuwa wakifanya ibada mpaka mtadharau sala zenu mkiziona zao? Na Ibn Abbas akathibitisha hilo alipokwenda kujadiliana na khawariji, akaeleza zile sifa zao na ibada walizokuwa wakizifanya. Swala bapa lao mfano wa goti la nani? La ngamia. Kanzu zao wameweka ni sifusak vile vile inavyotakana. Mashujaa bwana, hawaogopi kitu. Khawariji hawaogopi kufa. Si hawa wana hizo sifa ama ni mbaya hizo? Waswali, wafunga, wafanya ibada, lakini iliwasaidia nini wao kuwa na ibada nyingi na kusoma Qur'ani kwingi na kuswali kwingi? Iliwasaidia? Haikuwa ni hoja ya kufanya khawarij kuwa wako sawa, haikuwa ni hoja. Kwa usiseme kuwa huyu bwana hivi na hivi, ukaanza kuleta sifa fulani ukafikiria kuwa hiyo ndiyo hoja. La, hiyo si hoja, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa hizi alizozitaja za khawarij akawataja kuwa wao ni sharru al-khaliqa, ni watu wa shari kabisa, bali akasema ni sharru qatla tahta adimi as-sama, waovu katika watakaouawa chini hizi mbingu, khawarij. Na haya waliokuwa nayo katika ibada, kwa muislamu ni fatani, hadanganyiki na muamala wa mtu basi kwa sababu muamala wake mzuri, kama alivyodanganyika Abu Ja'far al-Mansur al-Abbasi alivyokuwa akimwona yule Mu'tazili, msahau jina, katika immat al-i'tizal, walikuwa wanawavioni wale wakiitwa kwa Abu al-Abbas as-Saffah mbele yake, kisha kila mmoja akipewa nini, Amr ibn Ubayd, Amr ibn Ubayd al-Mu'tazili. Ili jamaa lina itikadi chafu mpaka Yusuf Abdu pia yuhitaji Mu'tazila, basi huyu mmoja wao yupenda sana kutaja hao waliokusudiwa hapa ni wale Mu'tazila na Jahmiya, basi huyu ilikuwa Mu'tazili, itikadi yao chafu sana katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Yule bwana alikuwa zahid bimaana alkalima, hana haja na dunia, hana haja na dunia. khalifa awapa wana wa vioni mpaka wa ahlu sunna wapokea, sababu khalifa awapa ata, wewe chukua, wewe chukua. Ikifika kwa Amr ibn Ubaida mwambia la, mimi sina haja. Na Abu al-Abbas as-Saffah alikuwa yuwasifika kwa ubakhili kiasi fulani, akawa yuwamwangalia huku yuwatembea ameweka kichwa chini, mubtadi'. Lakini ukimwangalia khushu' hakuna kama yeye, tembea pole pole, akasema kullun yatlubu sayd kullun yamshi ruwaid illa Amr ibn Ubayd. Hawa wote hawataka samaki tu, wale na nyama na vitoweo, waje hapa wachukua senti. Amr ibn Ubayd peke yake bwana, hana haja na dunia bwana. Akaghurika na yeye kwa ile zuhud anaoidhihirisha. Lakini salaf walimzungumza vipi Amr ibn Ubayd al-Mu'tazili? Je, ilimsaidia ile zuhud aliyokuwa nayo na ibada alizokuwa nazo? Haikumsaidia chochote. Na mifano kama iko mingi, ukisoma katika kutub za siyar utapata mifano mingi kama hii. Kwa hivyo muamala mzuri wa mtu hauja mshufaia kwa yule mtu yuko katika haki. Khawarij na yale waliokuwa nao ndio mbwa wa motoni. Mtume sana wa kilabu ahli nar akawita ni mbwa watu wa motoni na yale waliokuwa nao. Alafu huyu bwana katika kutaja tofauti baina ya yeye na yule mwenzake, akasema mimi sifanyi maulidi, sileti kunuti, sisomi khitma. Msikia mfano kama yote hivi, niulize nani aliyesema tofauti yetu na watu wa tariqa ambao ni masufi ni maulidi na khitma peke yake, pamoja na kuwa haya ni ya bid'a makubwa? Nani amesema ni hiyo peke yake na kunuti alfajiri? Nani alisema hivyo? Bwana Yusuf, umesahau kuwa hawa ni ubadul qubura, ama lina ikhtilafu hilo? Si kila siku watupigiza kelele hawa kutawasal na maiti hawa, wakati mwingine watutia dhiki tukamka na usiku tukaja tukafanya radi hapa kwa sababu yao, yale maneno yao yanapoenea kwa awamu, hata kama hakuna watu ikabidi ifanywe radi hapa na hakuna watu. Kwa nini? Kwa sababu ile shubha yaenea, yabidi ifanywe radi, si wakati wa darasa. Hawa madad ya fulani ya allan, ama hilo ulijui hilo, ama wafumba hivi ili watu wasijue tofauti yao na ahlu sunna ni kitu gani? Hivi hujui kama watu wa tariqa wakanusha kuwa Allah yuko juu? Na Imam Dhahabi ameandika kitabu kizima al-ulu lil-ali al-ghaffar, alikuwa apoteza muda wake kuwarudi ahlu bid'ah katika kuwa Allah yuko juu. Waulizeni watu wa tariqa, mola wenu yuko wapi? Wamempoteza, wajui yuko wapi. Yule mmoja akasema yuko juu wala chini wala kulia wala kushoto wala mbele wala nyuma. Maana yake nini? Ukiambiwa toa taarifu ya hakuna, ukasema hakuna juu wala chini wala kulia wala kushoto wala mbele wala nyuma, umepata 100%. Maana yake hayuko. Si wao wanaosema hivyo. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema sabbih isma rabbika al-a'la. Allah hajakubainisha wewe katika Qur'an kwa itikadi ya Firaun ni kukanusha kuwa Allah yuko juu. Ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Kwa nini amwambia asema wa inni la adhunnuhu kadhiba? Kwa sababu Musa amwambia Allah yuko juu, yeye ataka kuhakikisha kwenda kuangalia, asema ni muongo huyu, hakuna mtu juu wala hayuko mola wake kule juu. Sasa yeyote anayeitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu, itikadi yake ni Firauni. Na yeyote anayeitakidi kuwa Allah yuko juu, itikadi yake ni Musawi, ya Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam. Na hizi dalili ziko nyingi nyingi sana nyingi, kiasi cha kuwa hata hapa tulipokaa hapa ukimchagua mtoto mdogo kabisa katika sisi hapa yuwajua. Nani hapa mtoto mdogo katika sisi sote hapa tulokaa hapa? Umeona? Si hawa lukaa mbele. Kuna mtoto namuona kimbia kimbia hivi. Yuko wapi? iko huko nyuma, niitie mmoja kati, hata hawajui tuzungumza nini, si ndio? Ah, mwite yoyote katika mimi, nataka kuwaonyesha ushahidi. Hawa wajua tuzungumza nini? Hawajui, si wacheza huko. Vuta mmoja mlete hapa, mwambie tumhitaji kidogo, taali ya walad, Allah yahfadhak. Hapo hapo, Allah yuko wapi habibi? Allah yuko yajua sio kuzungumza huyo. Babake yuko wapi? Ah, muulize. Allah yuko? Simama juu, siogope. Jibu basi. Aogopa maskini. Wajua Allah yuko wapi? Unjua? Yuko wapi? Ha? Kwa kidole onyesha. Yuko wapi? Ah, nani ankuambia? Babako, eh? Akuambia chochote. Yuwajua yuko juu tu. Nini? Nenda katafute watoto wote ulimwenguni kasoro makhurafi. Khurafi baba zima halijui Mola wake yuko wapi. Hakuna mujamala. Hawa watu hawajui Mola wao yuko wapi. Hii maudhu nitakuja kuizungumza kesho inshallah kwa kirefu. Ni ipi tofauti yetu sisi na hawa ahlu tariqa al-khurafiyun? Ni mengi, ni mengi, sitoyamaliza. Lakini ndugu yetu huyu ajaribu sana kuwakinaisha watu mara kwa mara, kuwa ni kunuti alfajiri, kisha waambie wenzake, na haya yote yana nini? Yana ikhtilafu. Kwa hivyo huyu anayetaka afanye, anayetaka asifanye, si umeelewa? Bado kuna mengi sijawatajia. Kuna mmoja naikumbuka, jana usiku nilikuwa nikisoma, nimeshangaa sana katika masadir zao za ilmu. Wao wasema wapokea ilmu moja kwa moja kutoka kwa nani? Kwa Allah. Sasa kule Tarim kule nyumbani Hadramoti, mmoja anaulizwa swali, kesho nitalisoma swali, ulizo swali, akawa hajui jawabu ile shekhe, akaangalia chini hivi, kisha akaangalia kulia, akaangalia kushoto, kisha akamjibu ile jamaa, akajibu ile jawabu. Yule bwana akamuuliza, mbona ulikuwa umenyamaza, waangalia chini, waangalia kulia, kushoto? Asema, nilivyoangalia upande wa kulia, niliangalia vitabu vyote vilivyoko upande wa mashariki, nishavisoma, nikaona hakuna jawabu. Nikaangalia vya magharibi hivi, nikaona hakuna jawabu. Nikaichungulia lohu al-mahfudhi yote, hakuna jawabu. Allah akanipa jawabu mwenyewe moja kwa moja. Ndio ninakupa hivi. Hii ni katika karamati al-awliya. Upo? Yusuf Abdi wajua? Tukusomea kwenye vitabu vao sijali. Alafu nitakwambia kitabu hiki. Na hawa wayaitakidi haya, msione ati ni mapya. Ikiwa wakati utaruhusu, tutaweka na sauti zao, mtawasikia wenyewe. Kina al-Jufri wakisema kuwa mawalii waumba kama vile Allah yuwaumba, na wao pia waumba watoto katika matumbo ya mama zao, itikadi ambayo hata Abu Jahla kusema, na mengi na mengi. Ndio maana nikawa kila siku na kariri namwambia Yusuf Abdi, masufi hawateteeki. Ukijaribu kuwatetea masufi utaaibika. Hawa ungeachana nao. Kwa hivyo sisi tutomuuliza, kwa nini iwafanya talbis huyo kutaka kuwakinaisha Waislamu wapenzi wa sunna ambao wakudhania wewe kuwa ni mtu wa sunna? Kuna watu wadhania yeye ni mtu wa sunna mpaka leo, ataka kuwakinaisha kuwa tofauti baina ahlu sunna na masufi ni haya aliyoyataja: maulidi, hitima, kisha na kunuti na tasbihi na nini, yani vitu hivyo tu. Awakinaisha watu kwa mambo ni haya tu, na hili ni kosa, si kweli. Taja vizuri, kuna mengi. Hawa tuakhtalifiana nao katika tauhidu rububia, tauhidu uluhia, tauhidu asma, kwenye tauhid msingi wa dini tuakhtalifiana nao watu. Wacha mambo mengine, tuenda juu huko, na inshallah nitakuja kuwatajia. Tuakhtalifiana nao katika tauhidu rububia, uluhia, alasma wa sifat, na mengi na mengi. Kiufupi sitoyamaliza kesho, nitajaribu kutaja baadhi tu ambayo mtaelewa. Lakini ukisoma kitabu Sufiyatu Hadramaut mfano, yani bahth jami'i ya magister, ina kurasa takriban 1000 na kuna balaa kubwa. Na huyu bwana aliketi akaandika, alikwenda kwenye maktaba ya Tarim pale, akawa yopiga kopi. Oh, hawajui ni mtu wa sunna, wampa vitabu makhtutat zile, apiga kopi akisipeleka Madina tu, asipeleka Madina Jamia Islamia kule, kusanya. Akafanya ile bahthi akaimaliza, ikapibwa, ikachapishwa, ikawa yatolewa bure pale Tarim. Na bahati nzuri nilikuwa huko wakati ule, nikapata kopi yangu ya bure, iko hapa juu, nitakuja nayo kesho inshallah. Ukikipata hicho kitabu, chukua soma, usifikirie sana. Pegi 1000 waweza kumaliza polepole, hasa ukiwa talib ilm. Kila siku chukua dakika 20 tusoma zile ambazo tajali mpaka utafika mwisho biidhnillah. Kwa hivyo ikhtilaf si hizo peke yake. Ukisema hivyo itakuwa lile fujo lenu mnalo wajua wao kila siku kusema sisi ndio tulianzisha sunna hapa, sio? Kwa hivyo lile fujo lenu na kelele zenu zote mlopigizana na makhurafi watakuambia wenzenu kwa ulikuwa ni upuzi tu mufanye, sio? Manake mlikuwa mkiminyana na makhurafi, ulikuwa ni upuzi ule mfanye. Miaka yote hayo mkiwa mwabainishia watu sunna mnavodai, itakuwa leo ndio umefahamu kuwa ulikuwa ni ujinga ule mfanye. Ni sawa kusema hivyo? Ama ni maslah yakawageuza mpaka mkawacha ijma' ya ahlus sunna na salaf, mkataka kuwakosoa wanaovioni wa umma kuwa hawakufahamu hili, leo ndio limefahamika? Hayo yote ni makosa. Kisha pia akasema mimi ni katika ahlus sunna, na yule pia akamwita ahlus sunna, sio? Sijui tofauti kwa wapi, lakini yeye pia akasema na wale pia ni katika ahlus sunna, lakini sisi ni katika wale wanaoitwa nani? Mawahabi. Nani aliyekuambia kuwa ahlus sunna waitwa mawahabi? Nani katika maulama wa sunna aliyesema kuwa ahlus sunna waitwa mawahabi? Naomba nipate ushahidi kutoka kwa ndugu yetu huyu kuwa ahlus sunna waitwa mawahabi. Wapi hili jina nilitoa wapi? Na ikiwa akusudia wale waliochukua ilmu kutoka katika vitabu vya Muhammad bin Abdul Wahhab al-Imam rahimahullah, hebu naomba atuonyeshe kitabu kimoja cha al-Imam al-Mujaddid amesomesha yeye. Ikiwa yeye Wahhabi, si Muhammad bin Abdul Wahhab, sio? Kwa hivyo itamaanisha labda wasomesha vitabu vya al-Imam al-Mujaddid, sio? Tuonyesheni kitabu kimoja tu ambao wansomesha cha al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kimoja tu, ili angalau hata kusema sisi mawahabi mfano ni kuwa wasomesha ile ilmu yake. Iko wapi? Wewe wafikiria hawa jamaa wakiketo kusomesha risala za Imam al-Mujaddid, pale ndani kuna mchezo pale? Tauhidi ya kisawasawa walizungumza rahimahullah, ukiisoma kisawasawa risala za Imam al-Mujaddid huwezi kuwa hivyo. Kwa hata kujinasibisha kwako pia kwa al-Imam al-Mujaddid wajinasibisha kimakosa, kwa sababu we hata hujui nani, hata habari naye huna. Na kama ni kweli atoe kitabu kimoja tu amesomesha cha al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi. Sisi tunavyofahamu hili jambo la kuwaita watu mawahabi ni tarumbeta ambayo makhurafi huipiga kila siku katika kutaka kuchafua jina la ahlu sunna, ili watu waone ni dhehebu jipya limezuka. Na wewe ndugu yetu, nafikiri kwa kukaa sana, umekaa sana na hawa makhurafi mpaka ujielewi nafikiri nini wasema, sababu labda mara nyingi wakuita hivyo wao mpaka umelikubali lijina. Lakini tumekuuliza mwanzo, ni mwana wa chuoni yupi wa sunna aliyekutangulia kukubali jina kama hilo kwa watu wa sunna? Ama ni njama ya kuwafurahisha jamaa zako ili kesho waseme hata mmoja wao pia akubali kama wao ni mawahabi, kisha watoe nani? Yusuf Abdi. Si katika ahlus sunnati wal jamaa, mpaka arudi nyuma awache haya aliyokuwa nayo katika mambo yanayokhalifu sheria. Na hili ndiyo kile kibwagizo ambacho mara nyingi au lile swali ambalo laja tulikuwa tukishangaa, kuna baadhi yao wakisifia fulani mwana wa chuoni, ili jina mwana wa chuoni ulipenda watu hapa, mwana wa chuoni yule wallahi akizungumza salafia waweza kushangaa, huyu mtu kweli ansoma dini? Yani waweza kumuona mtu amekaa zungumza salafia jadida nini azungumza, kumangalia Allah yarhamak wa yasamehak, huna lolote ujualo kabisa katika sunna, ulikuwa fanya nini miaka yote? Lakini hii imejengewa na kuitakidi nyinyi kuwa mwana sunna ni yule anayepinga maulidi na itima, basi ushakuwa mtu wa sunna maadamu wapinga maulidi na itima. Uwe khariji, uwe nani, uwe ashari, uwe nani, maadamu wewe wapinga maulidi na itima, wewe mwenzetu basi. La, sunna ni pana kuliko hivyo mnavyofikiria. Pia huyu bwana akizungumza utamkuta mimi naona, sio fahamu, mimi naona. Jua kuwa hii dini haikuwekwa katika akili za watu na fikra za watu. Sio unachokiona wewe ndio dini itakuwa ndio dini. La, la, la. Na hapa naomba urudie yale maneno tu yaliyozungumza mwanzo ya aina mbili za akili zilizotajwa na Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kisha ujikisie wewe ni akili ipi inaokusudiwa katika zile akili mbili. Na mimi naona zaidi waelekea katika ile akili ya kimaisha maisha, ya kidunia dunia, isiyojisalimisha chini ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo sababu kubwa sana ya huyu ndugu yetu kuteleza katika majanga kama haya mengi tu. Na katika zile klipu nilomsikia yakizungumza zamani, alikuwa autumia huu msemo wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda, kuwa lau kama dini ingelikuwa ni rai, basi ingelikuwa kufuta chini ya hofu ni aula zaidi kuliko kufuta juu, kwa sababu ndio panapopata uchafu. Lakini hii dini si kwa rai, alikuwa akisema sana hiyo. Yeye namsikia yeye mwenyewe Radd Yusuf Abdi ala Yusuf Abdi. Hii dini si rai ya watu, hii dini ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anayetuamrisha na mtume wake sallallahu alaihi wasallam sisi kufuata, si mimi ninavyoona na wewe unavyoona. Alafu ajifakhirisha yeye kuwa na rafiki kama huyo. Lakini twakwambia ndugu yetu, ni makosa makubwa kujifakhirisha juu ya dhambi unaoifanya. Vipi wewe wajifakhirisha kwa kukhalifu amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuambia wewe ujiepushe na wazushi, fahdharuhum, mkiwaona wale wanaofuata shubuhati hizi mutashabi, basi jitahadharini nao, kaeni mbali nao. Wewe wajifakhirisha kukhalifu amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wajifakhirisha kukhalifu ijma'i ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, makosa makubwa haya. Bali usawa ni utubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka maana hili kosa. Na kwa tajruba, yoyote anayekaribiana na wazushi hukaa mbali na watu wa sunna. Na ndio maana utamwona huyu bwana adui wake wakubwa masalafi, yani ujamaa wachukia, wahisi katika mazungumzo yake kuwa huyu jamaa ana hiqd, chuki mbaya sana dhidi ya ahli sunna. Akizungumza maana akifika kwenye sunna wana hasira, mapovu ya mtoka kwenye khutba ya Ijumaa. Ungelikuwa fanya hivyo kwa makhurafi, ukazungumza kuhusu uharamu wa kuabudu maiti, ukazungumza kuhusu itikadi chafu walizonazo hawa nyingi tu, ukazizungumza kwa hasira, sawa. Lakini wewe tena alafu basi hapo hapo yotunga uongo mtu hakuswali saful awal, manfuria mpira haram, YouTube haram, wansema wapi hayo, waiyasema lini? Sasa upandwa na hasira kwa mambo yatunga mwenyewe na si kweli. Yote hii ni kwa hiqd aliyokuwa nao dhidi ya ahli sunna. Na hii ni kwa tajruba nawaambia, mtu akijikaribisha kwa ahlul bid'ah moja kwa moja anza chuki na kuwa mbali na watu wa sunna.